أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان و شنوندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف دو درس گرفتیم و حالا باشد با عون و یاردم الله تبارک و تعالی از این کتاب بیدان درس سیوم را به سمع شما خواهیم رسانید. یعنی درس امروزه ما و شما درس سیوم از این کتاب می باشد. درس گذشته ما و شما یا درس پیشینه کلمه را گرفتیم که به سه قسم تقسیم می شود: اسم و فعل و حرف. و اسم را همچنین گرفتیم که به سه قسم تقسیم می شود: ثلاثی و رباعی و خماسی. و فعل را گرفتیم که به دو قسم تقسیم می شود: ثلاثی و رباعی. اکنون در این درس باشد ما و شما موضوع درس همان از کجا بدانیم که یک اسم را دیدیم ثلاثی است یا رباعی است یا خماسی است؟ از کجا بشناسیم؟ چی طوری را ما بفهمیم؟ اکنون حالا این موضوع را خواهیم گرفت. یعنی ترازویی که ما باید اسم بکشیم در این درس خواهیم گرفت. ترازو یعنی که میزان چی؟ میزانی کشیدن، میزان کشیدنی اسم و فعل یا هر چیزی را که ما میخواییم کلمه عربی را بکشیم، ترازوی ما فا و عین و لام هست. ببینید، ف یکم، دویم عین، سیم لام. پس هر سی را جمع کنه میشود فعلا. نگاه کنین، فعلا. انا همین فعلا ترازوی هست که ما می توانیم اسم ها را بکشیم که ثلاثی است یا رباعی یا خماسی. اکنون فعلا، ف و عین یک لام است، این سه حرف است. رباعی چهار حرفه را چخیل می کشیم، خماسی پنج حرفه را چخیل می کشیم. این درست انشاءالله حالا خواهیم گرفت. اولا می گوید صاحب کتاب که میزان، میزان کلام عرب فا و عین و لام است. ببینید، میزان یعنی ترازویی که کلمه های عربی کشیده می شود ف و عین و یک لام است. ف و عین و لام هست، جمعش میکنه می شود فعلا. انمی فعلا ترازو هست. بعد از این می گوید که تقسیم حرف کلمه، تقسیم حرف کلمه یعنی حرف کلمه رو تقسیم میکنیم. نگاه کنید، حرفی یعنی موضوعش حرفی کلمه، حرفی کلمه، تقسیم حرفی کلمه. حرفی کلمه یا تانده باشه درس گذشته ما گفتیم که باز این ثلاثی و رباعی و خماسی باز تقسیم می شود. حرفی کلمه به دو قسم تقسیم می شود. یعنی که علمی صرف بسیار تقسیم کردن دوست می دارد، برای مخاطر بسیار دقت بتید. حرفی کلمه با بعد دو قسم تقسیم می شده است. یکمش، یکم حرفش، حرفی چی است؟ ببینید، حرفی اصلیش میگن، حرفی اصلی. دویم چی است؟ دویم حرفی زائدش میگوین، حرفی زائد، حرفی زائد یعنی حرفی که زیادی است. اکنون ببینید، ما و شما ترازو را گرفتیم، تقسیم حرف کلمه را گرفتیم که به دو قسم تقسیم می شود، حرفای اصلی است و حرفای زائد. اکنون کتاب را میبینیم که صاحب کتاب بیدان چی میگوید. میگوید این عنوان را که بنده گذاشته هستم، تقسیم حرف کلمه. اکنون حرف میگد بر دو قسم است. ببینید، ما گفتیم که تقسیم حرف کلمه به دو قسم است. حرف میگه به دو قسم است، حرف اصلی، ببینید حرف اصلی، و حرف چی است؟ دویم، و حرف زائد، و حرف زائد، دو قسم تقسیمش کردیم. من اکنون بیان میکند، میگوید که حرف اصلی آن است که در مقابله فا و عین و لام بود، همچون ضربه بر وزن فعله. خب میگیریم ما کلمه ضربه را، ببینید دقت بکنید، اکنون میکشیم چطور میکشیم؟ مثلا ضربه، ضربه. اکنون این ضربه را ما باید بکشیم. ترازوی ما چی است؟ ف و عین و لام. حرفی ضاد در روپروش حرفی ف می نویسیم، ببینید حرفی ف. ر دویم حرف است، درجه دویم در ترازوی ما چی است؟ حرفی عین. ب آخران حرف است، درجه چی است؟ حرفی لام. پس می شود چی؟ فعله. دیدید؟ فعله. اکنون این فعله ما حالا کشیدیم که ضربه همه حرفاش حرفای چی بوده؟ اصلی بوده است. مثلا یا که در روپروی حرفی ضا حرفی چی های؟ حرفی ف. در روپروی حرفی عین حرفی چی است؟ حرفی ر. در روپروی حرفی لام حرفی چی است؟ حرفی لام. در روپروی حرفی ب حرفی لام است. دیدید؟ پس معلوم شد که ضربه حرفاش همه حرفای اصلی بوده است، در اینجا حرفی زایده نبوده است. اکنون میخوانیم که صاحب کتاب درباره حرفای زاید اکنون گپ میزند، میگوید که حرف زاید آن است که در مقابله فا و عین و لام نبود، همچون اکرمه بر وزن افعله. بیاید کلمه اکرمه را بنویسیم. نگاه کنید، اکرمه، اکرمه، اکرمه یعنی اکرام کرد، احترام کرد. ضربه یعنی که زد. اکنون اکرمه اکرام کرد، اینه چقدر ما ترازو باید بکشیم؟ نگاه میکنیم که ف و عین و لام سه حرف است، ترازوی ما سه حرف است، این را نگاه میکنیم چهار حرف است. پس معلوم میشه که در اینجا یک حرف زایده است، در اینجا یک حرف زیادی است. اون حرف زیادی چی است؟ حرف زیادی الیف کاف را میم باید یکش زیادی باشد. حرف زیادی در اینجا حرفی چی است؟ حرفی این همین حمزه است. این همین حرفی چی است؟ حمزه است. ما از کجا دانستیم که حرفی حمزه زایده است؟ ما یک کلمات داریم که اونها را میگوین، در اینجا میده می نویسم، نویشته برای گرفتنتون، سأل، سأل تو مو. نگاه کنید، سأل تو مو نیها. این ده حرف است در اینجا. سألتمونیها. دیدید؟ حرفای زاید از آن همین ده تا یک تاش می آید. نیا کنید، سین یک، همزه دو، لام سه، ت چار، میم پنج، واو شش، نون هفت، یا هشت، ه نه، الیف ده. آن همین ده تا حرفای زاییده می آید. حرفای زاییده از آن همین ده تا می آید، از این بیرون نمی آید. حرفای زاییده از آن همین ده تا می آید. پس ما نگاه میکنیم که همزه در حرفای زاییده هست. همزه در حرفای زاییده است. کاف در حرفای زاییده نیست. ر در حرفای زاییده نیست. میم در حرفای زاییده نیست. پس همزه بوده است. اکنون فهمیدیم که حرف زایید در اینجا همزه بوده است. اکنون در اینجا همزه را خوش هم می نویسیم، زیرا که حرف زایید است. همزه حرف زایید که هست، همزه را خوش چکار میکنیم؟ در اینجا می نویسیم. ببین ف و عین و لام همزه ندارد، همزه را خوش هم می نویسیم. باقی مانده همین ف و عین و لام هم می نویسیم. ببینید اینطور. اکنون حرکتش را، اونجا فعله بود، حرکتش را به موافق این حرکت میتیم. همزه را نگاه میکنیم روپروش فتحه، ف را نگاه میکنیم در روپروش کافه ساکینه، عین را نگاه میکنیم در روپروش چی های؟ حرف ر فتحه دارد، میم در روپروی حرف لام فتحه دارد، میشه افعله. پس اکرمه بر وزن افعله هست. اکرمه بر وزن چی است؟ بر وزن افعله. صاحب کتاب اکنون تا اینجا برای ما و شما حرف تقسیم کرد و حرف اصلی و حرف زاید را بیان کرد. حرف زاید فقط از همین نه تا می آید. سألتمونیها، این را زیاد کنید که از همین نه تا، از همین ده تا حرف، حرف های چی می آید؟ حرف های زایده می آید و بس. اما حرف های اصلی چطور گفتیم؟ در مقابل ف و عین و لام می آید. اکنون این سه حرف باشد، ثلاثی باشد، خوب قبول. فه و عین لام سه حرف است. اکنون رباعی مثلا جعفر چهار تا حرف بود درس گذشته خوندیم، یا از فعل بگیریم دهرجه چهار تا حرف بود. اکنون این را چخیل بکشیم. صاحب کتاب برای ما بیان کرده است، میگد که حرف اصلی در ثلاثی سه است. میگد که حرف اصلی در ثلاثی سه تا است. مثلا نگاه کنید، ثلاثی باشد، اگر ثلاثی باشد مثلا ثلاثی ده، حرف اصلی در ثلاثی سه است. اون چی ایو سه تا؟ ف عین لام. دیدید؟ ف و عین و لام. حرف اصلی در رباعی چند تا است؟ رباعی را بینید، رباعی در رباعی چهار تا است حرف اصلی. اون چی است؟ ف عین. انا اکنون میگیم دو تا لام. لام یه تا زیادی میکنیم، همین لام حرف اخیره یه تا زیادش میکنیم. حرف اصلی در خماسی چند تا است؟ ببینید، خمه، خمه سی. در خماسی چند تا است؟ پنج تا است. اون پنج تا چی است؟ ف عین. اکنون میگیم سه تا لام. دیدید؟ ف و عین و سه تا لام. ف و عین و سه تا لام. اینها چی هستند؟ اینها حرفای اصلی کلمه می باشند. اکنون حرکت گذاریش فعلا، فعلل، فعللون. برای کسانی که اینها را از یاد کند، پس همین طور از یادش میکنه که در ثلاثی سه است، ف و عین لام یعنی فعل، در رباعی چهار است یعنی فعل، فعلل، در خماسی پنج است فعللون. و مثل ده، و مثل مثلا سفر جلون، فعلللون. یعنی که پنج حرف رو بعد همین حرفا چیکار میکنیم؟ میکشیم. مثلا حاضر یک مثال بنویسیم که حاضر مثلا جعفرون، جعفر. این نگاه کنید درس گذشته ما جعفرون، نگاه کنید جعفرون. اکنون جعفرون چهار حرفه است، این را چیکار ترازو قطعی میکشیم؟ میگیم ترازوی ما ف یکم، دویم عین، ف عین لام. این چهار حرفه کسی هر لام دیگه زیادیش میکنیم، میشه چی؟ فعللون، فعللون. جعفرون بر وزن چی بوده است؟ فعللون. سفر جلون همین طور، سفر جلون بر وزن فعللون میشه، فعللون، فعللون. یعنی که همین طور ترازو کشی کرده میشود. اکنون صاحب کتاب میگه که حرف اصلی در ثلاثی سه است. حرف اصلی گفتیم در ثلاثی چند تا است؟ سه تا. ف و عین یک لام، فعلا. حرف اصلی در رباعی چهار است، ف و عین دو لام، فعلل. حرف اصلی در خماسی پنج است، ف و عین سه لام، مانند چی؟ فعللون. پس این ترازو هست برای کشیدن کلمه ها. کلمه ها را نمیتوار میکشیم. اگر در کلمه دیدیم که حرف زیادی یکی از این حرف ها هست، پس اون را حرف زیادی همراه میکنیم. اگر که از این حرف ها یکی نباشد، پس اون را ما میگویم که حرفاش حرفای اصلی است. سه حرفه باشد به این میکشیم، چهار حرفه باشد به اینش میکشیم، پنج حرفه باشد به این خماسی ما میکشیم. پس ثلاثی و رباعی هم اسم و هم فعل است، خماسی فقط برای اسم است و بس. پس این بود درس امروزه ما و شما. پس این سالتومونی ها، یعنی هر وقتی که ما یکی از این حرفا را دیدیم، نمیگویم که این حرفای زایده است. مثلا یک مثال بنویسم، مثلا حاضر در اینجا میگیم که سالا. ببینید سالا این کلمه است، نمیگیم که سین در اینجا هست، همزه هست، لام هست، پس همه این حرفی زایده است. این گپ رو نمیگویم، نه. اینجا در میگیم سالا بر وزن چی است؟ بر وزن فعلا هست، فعلا. سالا بر وزن فعلا. این حرفاش همش حرفای اصلی است. ما دیدیم که اگر از چهار حرف عبارت شد، از پنج حرف عبارت شد، یکی از این حرفا باشد، پس او را ما حکم میکنیم به حرف چی؟ به حرف زایده. اگر که چهار حرف پنج حرفه باشد کلمه، یکی از همین حرفا باشد، او را با ما حکم به زایده میکنیم، حرف زیادی. بعد ما در مقابل وزن کشیدن چه که در اینجا همراه کردیم، من همین طور همراه میکنیم. و الا نه، نگه در اینجا سه حرف که است، اینها همش حرفای چی هستند؟ اصلی هستند. حرف زایده در اینجا اینها را ما حکمی زایده گفته حکم نمیکنیم. پس این بود درسی امروزه ما و شما. میزان، میزان کلام عرب که میزان چی بود است؟ ف و عین و لام، فعل. و حرفای کلمه به دو قسم تقسیم می شود، حرف اصلی و حرف زائد. حرف زائد رو ما از سالتمونی ها می فهمیمش، یکی از این ها باشد. خب حرف اصلی ضربه بر وزن فعل، در اینجا یگان حرف زیادی نیست، زیرا که ضربه سه حرف است، میزان ترازوی ما هم سه حرف است، همش حرف های اصلی هستند. حرف زائد اکرمه بر وزن افعل، پس در اینجا معلوم شد که حمزه حرف چی بوده است؟ زیادی بوده است. از کجا فهمیدیم؟ از اینه که در سالتمونی ها حمزه وجود دارد. اکنون این درباره ثلاثی بود، ثلاثی. اکنون رباعی هم به مثل همین میشود، با حرفای اصلی میشود به این میکشیمش، حرفای زائد میشود با یک از اینها زیاد میشود، و خماسی همچنین، خماسی که آمد به این میکشیم، و حرفای اصلی باشد اگر به این ترازو میکشیم. اگر که حرف زیادی داشته باشد، اگر از یک از اینها باشد، پس او را ما به اینجا حرف زیادی در اون همراه میکنیم. یعنی اگر یک از این حرفا باشد، در اینجا ما داخل میکنیم که در اولش است، در بین است، در آخر است، در کجای که است. این را در آینده ها ان شاء الله ما شما وزن ها را که وقتی خواندیم، وزن ها را از خود که کردیم، پس این موضوع را با تفصیل معلومات خواهیم پیدا کرد. پس این هست درس امروزه ما و شما، و درس گرفته ما و شما که تقسیم حرف کلمه که به دو قسم تقسیم می شود. و انشاءالله درس آینده موضوع درس ما و شما تقسیم ثلاثی است و رباعی. ثلاثی تقسیم می شود و رباعی و خماسی تقسیم می شود. اکنون درس آینده با تفصیل ترک این موضوع رو خواهیم گرفت. این بود سیوم درس ما و شما از کتابی بدان، و در اینجا این درس رو به پایان می رسانم. یک و یک شما را تا درس آینده به الله تبارک و تعالی می سپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق باشید. امیدوار هستم که از این درس فایده به دست آورده باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.